तुझको उस पल सजाए मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा।